tutaj chyba było słychać najlepiej. Minnie Moog w utworze Broken Pieces z wokalnym udziałem Jamie'ego Liddell. Utwór stworzony wspólnie z berlińskim trio Brandt, Brauer i Frick. Trójka. Program Trzeci Polskiego Trójka. Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Oh, what do I do? Trójka. Trójka. What do I do? Trójka. From where am I thinking? Or woman's miserable sex. If nature is heaven, if nature is heaven, if nature is heaven, free produces us. Marriage encases us. But if we conceive of man, oh, women's miserable sex, at our example, we form our members. The cruel executioner that is thin and unleashes us. We nurse this cruel executioner that's thin and unleashes us. And we are forced by unworthy fates. We give ourselves. We ourselves will give birth to death. You live happy and enjoy her, and in the meantime, the frequent fall of my tears, even it's almost falling, it's like a deluge of mirrors in which you aim my suffering amid your delights. I charge you. Oh, God. I've gone too far. And I regret it. So I'll suppress and bury my sadness in taciturn anguish. potrójne pasmo przenoszenia. Nie, Monodakara. The blind mass, they won't stop the chain grow. Numbers grow numbers. Working ants or quantum fires will flow on regardless of each abandoned carcass. The only joy there is, his onward search through the darkness. Edit states the lights go out. Learn to fight the nightfall. will lead to comfort. Comfort leads a lifetime. But death is not an end. It's a place to search the night with. Sells out on the great wheat. Numbers growing, numbers working ants, quiet fires. Morph from the energy abandoned by each carcass. The greatest joy there is onward search through the darkness. Oczywiście z korespondencją do głosów, do wokali, do deklamacji i do często recytacji. Na wstępie pojawiła się Ottawia, czyli utwór Underworld. Po nim Jeff Mills z płyty The Trip, Enter the Black Hole i dwa utwory z głosem Ricka Hollanda. Głosem, który został wkomponowany do muzyki Briana Eno. W tej całej korespondencji sięgniemy jeszcze po fortepian. Thank you.

Thank you.